ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้ใจมันฟุ้งซ่านไปทางอื่นเวลานี้เป็นเวลาที่เรามาพร้อมเพียงกันเพื่อฝึกจิตใจให้มันตั้งมั่นลงไปต่อกุศลธรรมหรือเรามาปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วพวกเราพยายามดำเนินตามรอยของพระองค์ท่านด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูชา อันบูชานั้นมีอยู่สองอย่างอามิสสบูชาหนึ่งได้แก่การบูชาด้วยอามิสคือสิ่งของเช่นดอกไม้ธูปเทียนของหอมต่างๆนี่เรียกว่าอามิสสบูชาปฏิบัติบูชาได้แก่การปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เต็มความสามารถไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆแล้วไม่ถอยไม่เห็นแก่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเช่นสุขในการหลับการนอนสุขในการบริโภคอาหารสุขในการเพลิดเพลินในมรสกทบมันต่างๆหมู่นี้สำหรับผู้ฝึกฝนจิตใจแล้วมันก็ต้องเว้นจากความสุขเหล่านี้เรียกว่าไม่ติดอยู่ในความสุขเหล่านี้ถึงแม้จะได้รับก็ไม่ติดโดยเฉพาะความเพลิดเพลินในมรสกทบมันในฟ้อนรำขับร้องต่างๆอันนี้ไม่ควรจริงๆสำหรับผู้ปฏิบัติทางจิตใจมุ่งความสงบเป็นที่ตั้งความสงบกับความเพลิดเพลินมันก็ตรงกันข้ามผู้ใดชอบกับความเพลิดเพลินคนนั้นเท่ากับว่าชอบกับความทุกข์นั่นเองแหละก็ความเพลิดเพลินนั้นมันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์คือมันเป็นเหยื่อล่อให้จิตดวงนี้นะติดข้องอยู่ในโลกอันนี้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ไม่รู้จะจบจะสิ้นก็เพราะความเพลิดเพลินนี่แหละเป็นมูลเหตุสัตว์ทั้งหลายจะได้คล้องอยู่ในโลกนี้ไอ้ผู้ใดชอบความสงบก็พึ่งปฏิบัติไปเพื่อความสงบทางจิตใจผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติออกจากโลกนี้มองเห็นโลกนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายยุ่งเหยิงมีการอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่รู้จักให้อภัยต่อกันและกันเขาทำนองว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กอันนี้มันมีอยู่ในโลกนี้หาได้ถมไปนักปราชญ์ผู้มีปัญญาท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงได้เหนื่อยหน่ายไม่ปรารถนาที่จะมาเกิดในโลกนี้อีกก็จึงภาวนาเข้าไป ใช้ปัญญาสอนจิตให้ปล่อยให้วางขันธ์ทั้งห้าอันนี้ไปเรื่อยๆเมื่อใจปล่อยวางขันธ์ห้านี้ได้ก็เป็นอันว่าจบลงแหละไม่ต้องมาเกิดอาศัยขันธ์ห้านี้อีกต่อไปถ้าผู้ใดยังไม่ดำริตรีตองที่จะปรงจะวางขันห้านี้ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่อยากหนีจากโลกนี้อยากมาเกิดอยู่ในโลกนี้อีกเมื่อมันมีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีแก่มีเจ็บมีตายเป็นกฎธรรมดาอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละท่านจึงเบื่อหน่ายเพราะว่าเกิดมาแล้วมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนชีวิตนี้พอแต่ให้มาห่วงมาอะไรเป็นทุกข์เปล่าๆอยู่ไปความแก่ก็บีบคั้นเข้ามาร่างกายนี้ก็ทรุดโทรมไปนั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขยืนเดินอะไรก็ไม่เป็นสุขเพราะร่างกายนี่มันทรุดโทรมมันอ่อนแอไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อยังหนุ่มสำหรับผู้ที่ไม่ประมาทที่นะดูร่างกายนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนเข้าไปแล้วมันถึงได้เบื่อหน่ายกันคนมัวเมาคนหลงแล้วไม่ได้คิดหรอกเมื่อเวลายังหนุ่มยังแน่นนี่เต้นสามศอกออกสามวาไม่คิดว่าตนจะแก่จะตายง่ายก็ส่งใจให้เพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆอันนี้นับว่าเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตอย่างยิ่งบุคคลจึงไม่ควรที่จะมัวเมาประมาทควรพากันสำรวมจิตใจเข้ามาภายในให้มาตั้งสงบนิ่งอยู่ภายในเมื่อใจสงบนิ่งไปแล้วจึงหยิบยกเอาเรื่องต่างๆหมดนี้มาพิจารณามันก็เห็นแจ้งก็เห็นโทษของมันคำว่าเห็นโทษนั่นเช่นอย่างขันห้าอย่างนี้นะโทษของขันห้าก็คือความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนั่นเองเนี่ยความบอกไม่ได้บังคับไม่ฟังไม่เป็นไปตามใจหวังนั่นแหละคือโทษของขันห้าไม่ใช่อื่นไกลอ่ะอันธรรมดาดวงจิตเนี่ยมันมาอาศัยอยู่ในขันห้านี้แล้วมันก็ต้องการอยากจะให้ขันห้านี้ยั่งยืนไปตลอดอนันตกาลนู่นแหละไม่ต้องการให้ขันห้านี้มันแตกมันดับนี่ความมุ่งหมายของจิตอ่ะแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายเพราะกฎธรรมดามันไม่เป็นอย่างนั้นกฎธรรมดามันมีอยู่ว่าจริงใดเมื่อมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็ย่อมแปรปรวนในท่ามกลางแล้วก็แตกดับในที่สุดนี่กฎธรรมดาของโลกสันนิบาตอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นแหละผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงสอนใจนี้ให้ปล่อยให้วางขันธ์ห้าอันนี้ไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเพราะการถือมั่นไว้เช่นนั้นมันเป็นทุกข์จริงๆเลยเมื่อขันธ์ห้านี่มันวิบัติแปรปรวนไปจิตที่หวงขันธ์ห้าอยู่นี่มันก็เป็นทุกข์แล้วเดือดร้อนทั้งกลัวตายด้วยทั้งไม่อยากพลัดพรากจากรูปจากนามอันนี้ไปเลยเมื่อได้เกิดมาแล้วได้มีความยินดีพอใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ที่เขา ประดับประดาตกแต่งไว้หรือเขาเอาวางไว้จำหน่ายขายอยู่ตามร้านต่างๆเมื่อนั้นเมื่อเห็นเขาแล้วก็อยากได้ก็พอใจโดยคิดว่าแม้โลกมีสีวิไลจริงๆน่าอยู่น่าอาศัยจริงๆถนนหนทางก็ราบเรียบอาคารบ้านช่องก็สวยงามบุคคลผู้ไม่มีปัญญาแล้วไปเห็นเขาประดับประดาตกแต่งพัฒนาขึ้นมาแล้วก็หลงสำคัญว่าโลกนี้เป็นสวรรค์ไปจิตใจก็คล้องอยู่อย่างนั้นแหละยินดีกับโลกนี้อยู่อย่างนั้นอันนี้แหละเหตุปัจจัยที่จะให้จิตใจของคนเราเนี่ยละจากร่างอันหนึ่งแล้วก็ไปสู่ร่างอีกร่างหนึ่งอยู่อย่างนี้ล่ำไปก็เพราะว่าใจนี่แหละมันสำคัญผิดคิดว่าโลกสงสารอันนี้น่าอยู่น่าอาศัยแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าอยู่อาศัยอะไรเลยก็มันที่น่าอยู่ไงแล้วมันไม่เที่ยงเกิดมาแล้วไม่ทันไรความแก่ก็ตามมาแล้วปรากฏว่าร่างกายสังขารนี่ก็ทรุดโทรมไปเป็นบางสิ่งบางอย่างไปก่อนถ้าหูไม่เสียก็ตาเสียตามัวอย่างนี้แหละหรือถ้าหูดีตาดีเอ้าผมผัดงอกอย่างนี้ถ้าผมไม่งอกเอ้าฟันหลุดฟันหลอนไปไม่ทันเท่าแก่ชราฟันหลุดไปหมดแล้วก็มีบางคนน่ะหรือไม่ฉะนั้นก็มีโรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงมาเบียดเบียนเอาได้เสวยทุกขเวทนาอยู่นั้นก็ทั้งหมดนี้มันก็เป็นลักษณะแห่งความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ทั้งที่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีมันก็ล้วนแต่เกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปรวนในท่ามกลางก็แตกดับในที่สุดทั้งนั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้บางคนก็คิดว่าภาวนาลงไปแล้วมันตรงไม่ตกวางไม่ลงจะทำยังไงอ่ะเมื่อวางไปแล้วมันยังกลับมายินดีมันอีกโยยังกลับมาเสียใจเศร้าโศกเวลามันวิบัติแปรผันอยู่ไม่สามารถจะระงับความโศกเศร้าเสียใจต่างๆได้แล้วจะทำยังไงก็จะทำยังไงก็พยายามสอนจิตใจเข้าไปเรื่อยๆที่นี่แหละขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีบุญน้อยสู้อำนาจกิเลสไม่ได้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในการสั่งสมบุญกุศลก็ใช้ปัญญาสอนจิตใจเข้าไปเพราะว่าบุญน้อยนั้นจิตใจก็กำลังน้อยกำลังอ่อนมันจึงสู้กับกำลังของกิเลสอันมีประมาณมากนั้นไม่ได้ผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วก็สอนใจของตนให้ทำความพอใจในบุญในคุณเข้าไปคุณพระรัตนกรัยอย่างนี้ต้องหมั่นนึกถึงแล้วก็หมั่นทำความเคารพความเลื่อมใสพอใจอย่างยิ่งเมื่อได้พระคุณทั้งสามนี่มาเป็นที่พึ่งในใจอย่างสูงขึ้นไปแล้วก็ใจมีกำลังเข้มแข็งจะไม่หวั่นไหวต่อสังขารอันแปรปรวนไปนั้นและจะไม่หลงเพลิดเพลินมัวเมากับสังขารร่างกายที่มันเป็นปกติสุขไปโดยจะต้องรู้ว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องแปรปรวนแน่นอนร่างกายอันนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเปล่งปลั่งอย่างนี้ร่ำไป เราก็รู้กันเห็นกันอยู่แล้วนี่ผู้ที่เกิดก่อนเราเช่นมารดาบิดาลุงป้าน้าอาทั้งหลายหมู่นั้นท่านเกิดก่อนเราร่างกายท่านก็ทรุดโทรมให้เราเห็นอยู่แล้วฉะไหนเราจึงจะไม่พิจารณากันเห็นก็เห็นไปเปล่าๆคนส่วนมากไม่ได้พิจารณาไม่นึกว่าตนจะคงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ได้เตือนตนเลยเห็นแล้วก็แล้วไปเฉยๆนี่แหละแล้วก็ไม่ได้นึกถึงว่าก็เพราะบุญน้อยนี่แหละเกิดมาในโลกนี้อายุก็สั้นเพราะบุญน้อยหมดบุญแล้วก็ตายคนเราน่ะเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละจงสั่งสมบุญกุศลให้มากไว้นี่ก็สอนใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสังขารทั้งหลายดังกล่าวมา อันคนเราเนี่ยมันไม่รู้ทางอย่างนี้แหละมันถึงได้ประมาทมัวเมาไปถ้ารู้ว่าการสั่งสมบุญนี่นำมาซึ่งความสุขจริงการสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์ถ้ามันรู้ชัดๆอย่างนี้แล้วมันก็เว้นบาปได้เลยแล้วก็สั่งสมบุญกุศลได้เต็มที่เลยแต่มันไม่เคยคิดคนส่วนมากเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนี้เลยบางคนมันถึงได้ทำบาปบุญก็ทำบาปก็ทำอย่างนี้แหละถ้าว่าเป็นผู้คิดได้อ่านออกดังอธิบายมานี้แล้วมันก็ยังเหลือแต่บุญเท่านั้นแหละเนี่ยบาปนั่นจะต้องขจัดกันให้หมดไปเลยเพราะว่าเมื่อเราไม่ชอบมันแล้วเราไม่ทำมันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ในบาปทั้งหลายอ่ะอย่างนี้นะถ้าขอให้ใจนี้ไม่ชอบถ้าอย่างเดียวแล้วทิ้งได้เลยอันนี้ใจมันชอบมันอยู่เมื่อใจชอบแล้วมันก็ต้องใช้กายทำใช้วาจาพูดไปในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆนี่ผู้นั้นกำลังสะสมเหตุแห่งทุกข์ให้แก่ตัวเองอยู่ก็ไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้แหละผู้ที่ท่านรู้ตัวท่านก็เว้นก็ไม่ทำไม่พูดสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังที่เคยอธิบายมาแล้วบ่อยๆเรื่องการทำบาปมันก็ไม่นอกเหนือไปจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่แหละการทำบาปขอให้คิดเอาโดยสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันการเบียดเบียนกันและกันบางคนก็ว่าการดื่มเหล้าเมาสุรานั้นไม่ได้ไปเบียดเบียนใครทำไมถึงเป็นบาปมันไม่เบียดเบียนยังไงอ่ะการเบียดเบียนกันในโลกอันนี้เป็นส่วนมากนั้นมันก็เกิดมาจากการดื่มเหล้ามึนเมาจนลืมสติจนลืมตัวประคองจิตตัวเองไว้ไม่อยู่เมื่อมีใครมากระทบกระทั่งเข้าหน่อยก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟลงมือประหัตประหารผู้อื่นได้เลยนี่แหละอย่าว่าแต่คนธรรมดาสามัญเลยแต่พ่อแม่ของตัวเองก็ยังฆ่าได้ลูกของพ่อของแม่บางคนนะเป็นอย่างนั้นมันเกิดจากความเมานี่แหละเมื่อมันเมามามากๆแล้วมันก็ส่งเสริมความโกรธนี่ให้หนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงเว้นจากกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านี้แม้จะไม่สมบูรณ์พูนสุขด้วยสมบัติเข้าของเงินทองมากมายอะไรก็ตามบุคคลนั้นสามารถเว้นจากบาปกรรมเหล่านี้ได้ ในเมื่อตนต้องการอยากจะเว้นนะไม่มีการอ้างโน้นอ้างนี้อะไรเลยก็เมื่อพิจารณาเห็นว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมนำทุกข์นำโทษมาให้อย่างนี้แล้วก็เว้นเอาเลยทีเดียวสิ่งใดมันเป็นบาปเราก็ไม่ทำไม่พูดแต่แล้วมันก็หมดเรื่องกันนะบางบาปบางอย่างมันก็เกี่ยวกับอาชีพอย่างว่านั่นแหละสำหรับผู้มีปัญญาแล้วอาชีพอะไรมันเป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษเขาก็เว้นเขาก็พยายามแสวงหาอาชีพที่มันไม่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรนั้นคนไม่มีปัญญาเนี่ยมันไม่รู้จักเว้นไม่ทราบจะเว้นไปยังไงตอนมีความรู้เพียงเท่านี้เช่นชาวประมงอย่างนี้นะตอนมีความรู้แต่เพียงการจับสัตว์น้ำไปขายเลี้ยงชีพอย่างนี้แล้วจะไปทำอย่างอื่นก็ไม่ถนัดเพราะไม่ได้ฝึกฝนอบรมมาในวิชาแขนงอื่นๆก็มันหลงเข้าใจผิดตั้งแต่เบื้องต้นนั่นแหละเราไปคิดว่าไปเป็นชาวประมงเนี่ยมันจะหาเงินได้ง่ายดีเมื่อจับสัตว์ได้วันไหนก็ต้องได้เงินวันนั้นเลยแล้วก็ได้กินอิ่มท้องซะด้วยแล้วมันไม่นึกถึงกับการไปทำลายชีวิตของสัตว์อย่างนั้นนะสัตว์ทั้งหลายมันเดือดร้อนไหมไม่ได้คิดแล้วสัตว์ทั้งหลายมันกลัวตายไหมแล้วตัวเองล่ะกลัวตายไหมนี่มันไม่ได้นึกทบทวนอะไรหรอกคนเราส่วนมากนะถือเป็นธรรมดาเลยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยแต่บางคนก็มีความเห็นว่าอย่าไปฆ่าคนก็แล้วกันถ้าสัตว์เดรัจฉานเอามาทำเป็นอาหารนี่ไม่เป็นบาปหรอกอย่างนี้บางคนก็เห็นไปอย่างนี้เห็นอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้เอาความเห็นของตนไปเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เท่ากับว่าบุคคลพวกนั้นไม่นับถือพระพุทธเจ้านั่นเองเนี่ยไม่นับถือพระปัญญาศัตรูของพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งแทงตลอดเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วนี้แต่ทำไมจึงไม่คิดดูบ้างนี่มันไม่คิดก็เพราะอวิชชาตัณหานั่นแหละครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงคิดไม่ได้อ่านไม่ออกเลยนี่เพราะนั้นผู้ใดมีโอกาสได้ฝึกฝนอบรมตนผู้นั้นจึงชื่อว่าเป็นลาภอันประเสริฐโดยแท้ผู้ใดไม่ยินดีที่จะฝึกฝนอบรมตนให้ความประพฤติของตนเป็นไปตามธรรมตามวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นคนอาภัพเป็นคนที่เรียกว่าไม่สามารถที่จะทำความดีให้งอกงามเจริญขึ้นในตนได้นี่แหละท่านจึงเรียกว่าเป็นคนอาภัพนั่นผู้ที่เป็นภัพพะบุคคลนั่นนะเป็นผู้มีความสามารถสั่งสมบุญกุศลประพฤติคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในตนได้แม้ขึ้นชื่อว่าความดีหรือว่าบุญกุศลแล้วมันจะยากลำบากเท่าใดก็ไม่ย่นย่อท้อถอยยินดีทำมันยังวันยังค่ำเลยขึ้นชื่อว่าบาปแล้วมันจะสะดวกสบายยังไงก็ไม่ทำเพราะมันนำมาซึ่งความทุกข์ในภายหลังไม่ใช่พอทำบาปลงแล้วมันจะเป็นทุกข์ปัจจุบันทันด่วนนั้นไปเลยมันถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วมนุษย์ก็จะเข็ดขยาดแหละ แต่อันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะไปฆ่าตัดจัดชีวิตก็ตามไปฆ่าผู้ฆ่าคนก็ตามฆ่ามาแล้วก็เฉยสบายอยู่งั้นเลยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอย่างนี้สาเหตุที่คนเราจะเลินเล่อประมาทเพราะว่ากรรมที่ทำนั้นมันยังไม่ให้ผลก่อนมันยังไม่ให้ผลในปัจจุบันนี้ก่อนทั้งนี้เพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่ากรรมอย่างอื่นยังให้ผลต่ออัตภาพร่างกายนี้อยู่เช่นบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนนั่นน่ะมันยังให้กำลังให้ผลอยู่อย่างนี้นะผลบุญนั้นยังไม่หมดเพราะฉะนั้นผลบุญเหล่านั้นแหละรักษาชีวิตไว้รักษาจิตใจไว้ไม่ยอมให้บาปกรรมที่ทำในปัจจุบันเนี่ยมันตามให้ผลก่อนเพราะว่าบุญกุศลที่ทำมานั้นก็มีสิทธิ์ที่จะให้ผลแก่ผู้กระทำเต็มที่มันเป็นอย่างนี้กฎธรรมดาของโลกอันเนี้ยดังนั้นน่ะผู้ใดมาพิจารณาเห็นโทษของบาปของกรรมต่างๆวันนี้แล้วก็ให้พึ่งพยายามสังวรระวังอธิษฐานใจละเว้นแล้วก็พยายามละเว้นส่วนที่ล่วงล้ำกระทำมาแล้วพยายามสังวรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในใจต่อไปอีกโดยมาพิจารณาเห็นอัตภาพร่างกายนี่แหละเมื่อมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนได้ยากมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราจริงบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเมื่อเห็นว่าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของตัวของตนแล้วแล้วจะใช้กายวาจานี้ไปทำบาปทำไมอ่ะนี่ผู้มีปัญญามันก็คิดเห็นอย่างนี้สอนใจตัวเองอย่างนี้ก็ร่างกายนี้มันจะแตกจะดับอยู่แม้บุคคลใดจะหาอาหารการกินอันประณีตบรรจงอย่างไรมาเรียงดูร่างกายอันนี้สักเท่าใดร่างกายอันนี้ก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้เลยยั่งยืนอยู่ไม่ได้ก็ดูแต่เศรษฐีกหบดีผู้มีเงินเป็นโกดๆเป็นยังไงอ่ะเขาก็สามารถที่จะจ่ายเงินนั้นซื้ออาหารอันประณีตบรรจงมาหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้ทุกวันทุกวันก็ได้เลยแต่แล้วก็ยังตายเหมือนกันเนี่ยกับคนจนน่ะบางทีเศรษฐีอาจจะอายุสั้นกว่าคนจนก็มีไม่แน่อันหมู่นี้นะนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านย่อมชอบคิดชอบพิจารณาเปรียบเทียบกันดูอย่างนี้แหละเมื่อได้พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะตัดสินใจไม่ใช้กายวาจาอันนี้ทำบาปพูดในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษเลยนะเพราะว่ากายวาจาทำบาปลงไปแต่มีใจเป็นผู้สั่งแล้วผลที่มันสะท้อนมามันก็มาสะท้อนเข้ามาหาดวงจิตนี้ดวงจิตนี้เป็นผู้ได้เสวยผลแห่งบาปกรรมที่กายวาจาทำกายวาจามันจะได้รับผลกรรมอันนี้ทำไมล่ะมันแตกกลับลงไปสู่พื้นดินนะมันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไปหมดเลยมันจะมารับรู้ผลแห่งบาปกรรมกับดวงจิตนี้ทำไมล่ะผู้มีปัญญาในพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละก็ถึงไม่ทำบาปจึงได้ละเว้นบาปที่ได้ลุ่มหลงทำมาเพราะว่ากายวาจาเป็นผู้ทำแต่จิตเป็นผู้เสวยผลคือความทุกข์